بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کا ہمارا چوتھا سبق چل رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں ہم نے حروف عاملہ پڑھے، اس میں سے دو قسمیں تھیں۔ حروف عاملہ وہ جو اسم پر عمل کرتے ہیں، اس کی پانچ قسمیں تھیں، اور دوسرا وہ ہم نے پڑھا جو کہ حروف عاملہ جو کہ فعل پر عمل کرتے ہیں۔ جو حروف عاملہ اسم پر عمل کرتے ہیں وہ پانچ کون کون سے؟ حروف جار تھے، حروف مشبہ بالفعل تھے، ما ولا مشبہ ثانی باللیث تھا، لائے نفی جنس تھا، اور حروف ندا۔ تو یہ ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد جو فعل پر عمل کرنے والے حروف تھے وہ تھے حروف ناصبہ، ان لن کئی اذن، اور حروف جازمہ ہم نے پڑھے، ان شرطیہ، لم لمہ، لام عمل، لائے نہیں، یہ ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد اب ہم افعال عاملہ شروع کریں گے۔ افعال عاملہ جو ہیں ان کی چھ اقسام ہیں۔ پہلا ہے فعل معلوم، جسے ہم فعل معروف بھی کہتے ہیں، فعل معلوم۔ فعل معلوم کی آسان تعریف یہ ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کہ جملے میں لکھا ہوا جو ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، اب ضرب زید کے اندر فاعل ہمیں پتہ ہے کہ زید جو ہے وہ مارنے والا ہے، لیکن فعل معلوم میں یہ ہوتا ہے، فعل معلوم میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے فاعل معلوم ہوتا ہے، زید جو مارنے کی جو نسبت ہے وہ فاعل زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو جس کا فاعل معلوم ہو وہ فعل معلوم ہوتا ہے۔ اس کا عمل کیا ہے؟ یہ فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے ضرب فعل تھا اور زید جو ہے وہ اس کے اوپر رفع آ رہی تھی، پیش آ رہا تھا، تو یہ اس کا عامل جو تھا، اس کا فاعل تھا، تو وہ ہمیں معلوم تھا، تو یہ فعل معلوم ہوا۔ اور عمل اس کا یہ ہوتا ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے اس کو پیش دیتا ہے، رفع دیتا ہے۔ جبکہ پانچ مفعولوں حال اور تمیز کو نصب دیتا ہے۔ پانچ مفعول کون سے ہیں؟ مفعول مطلق ہے، مفعول بہ ہے، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ۔ فعل مطلق، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ، یہ پانچ مفاعل ہیں۔ جو فعل معلوم ہوتا ہے یہ فاعل کو رفع دیتا ہے، اور جو پانچ مفعول ہیں اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو نصب دیتا ہے، حال اور تمیز کو نصب دیتا ہے۔ پتہ چلے گا اگر ہم کوئی جملہ دیکھیں گے اس میں فعل معلوم ہوگا، تو فعل معلوم ہمیں پتہ چل جائے گا، فعل معلوم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور پانچ جو مفعول ہوتے ہیں اس کو نصب دیتا ہے، اور حال اور تمیز کو بھی نصب دیتا ہے، یعنی حال اور تمیز اگر آ رہی ہوگی تو اس کو بھی نصب دے گا، زبر دے گا۔ جن کی وضاحت حسب ذیل ہے۔ عامل، عامل کیا ہوتا ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل وہ اسم جس سے پہلے فعل معلوم یا شبہ فعل ہو، فاعل وہ اسم جس سے پہلے فعل معلوم یا شبہ فعل ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ بے ہے مفعول بہ، مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ جو پانچ مفاعل ہیں اس کو نصب دیتا ہے، تو مفعول بہ کا پتہ چلنا ضروری ہے، مفعول بہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، فاعل کا فعل واقع ہو جس پر، تو وہ مفعول بہ ہوگا، جیسے ضرب زید امرن۔ اب جو زید کی جو ضرب ہے یا مار ہے وہ کس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے؟ وہ امر کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ جو ما قبل فعل کا مصدر ہو، ما قبل جو فعل ہوگا اس کا مصدر اگر آ رہا ہوگا تو وہ مفعول مطلق ہوگا، جیسے ضربت ضربن، میں نے خوب مارا، ضربت ضربن، میں نے خوب مارا، تو اب یہ مفعول مطلق بن رہا ہے۔ اب دیکھیں ضربن کے اوپر جو ما قبل فعل کا مصدر ہے اور مفعول مطلق بن رہا ہے، اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ دو زبر آ رہی ہیں، یعنی منصوب ہو رہا ہے۔ اور قاعدہ بھی یہی تھا کہ فعل معلوم جو ہوتا ہے پانچ مفاعل کو اور حال اور تمیز کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، اور اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ تو یہاں پہ مفعول مطلق ہوا، وہ بھی منصوب ہو رہا ہے۔ مفعول فیہ، مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول فیہ ہوتا ہے جو ما قبل فعل کا، نہیں، مفعول فیہ جو ہوتا ہے جس وقت یا جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہو، جس وقت، وقت اور جگہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا مفعول فیہ کا، جس وقت یا جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول فیہ ہوگا، جس وقت یا جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول فیہ ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے صمت یوم الجمعتی، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا، صمت میں نے روزہ رکھا، یوم الجمعتی جمعہ کے دن۔ اب یہاں پہ صمت جو ہے یہ فعل معلوم ہے، اور یوم الجمعتی جو ہے یہاں پہ مفعول فیہ بن رہے ہیں، مفعول فیہ بن رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وقت یا جگہ میں فعل کا، یعنی وہ روزے کی جو نسبت ہے وہ کس دن، یعنی وقت کے ساتھ خاص کر دی کہ یوم الجمعتی جمعہ کے دن، تو یہ مفعول فیہ بنے گا، جس وقت یا جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہو، جو فعل واقع ہوا ہے وہ وقت کے ساتھ خاص کر دیا، اس دن کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ مفعول فی ہوگا. مفعول معہ کی کیا مثال تعریف یا مثال ہے؟ وہ ہے جو واو بمانا مع کے بعد واقع ہو. بمانا مع کے بعد واقع ہو جیسے جا البردو والجباتی. اب یہاں پہ واو بمانا مع کے استعمال ہو رہا ہے, صحیح ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ واو استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ مع کے معنی میں آ رہا ہے, جیسے مع الجباتی, سردی آئی جبوں سمیت یا جبوں کے ساتھ. دوبارہ سماعت فرمائیں, مفعول معہ جو واو بمانا مع کے بعد واقع ہو جیسے جا البردو والجباتو. اب یہ والجباتو اصل میں اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم سمجھیں گے مع الجباتی, والجباتی مع الجباتی, سردی آئی جبوں سمیت. مفعول معہ کے بعد مفعول لہو. مفعول لہو کی تعریف و مثال دیکھیں کہ جس کے سبب فعل واقع ہو, یعنی کسی چیز کے سبب فعل واقع ہو تو وہ مفعول لہو کہلائے گا. جس کے سبب فعل واقع ہو مفعول لہو, جیسے ضربتہ تادیباً, میں نے اس کو سمجھانے کے لیے مارا. سمجھانے کے لیے مارا یعنی اس کو مارنے کا جو سبب بن رہی چیز وہ اس کو سمجھانا بن رہی, یعنی اس کو مارنا ہے لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے. تو ضربتہ تادیباً, تو یہ مفعول لہو کی مثال ہے. اس کے بعد ہے حال. حال کہتے ہیں جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے. فاعل کی یا مفعول کی حالت بیان کرنے والے کو حال کہتے ہیں, جیسے جاء زید راکباً, زید سوار ہو کر آیا. اب یہاں پہ فاعل کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ فاعل جو تھا وہ سوار تھا. تو فاعل کی حالت بتائی جائے یا مفعول کی حالت بتائی جائے, تو دونوں کی حالت بتانے والے کو حال کہتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی فتح پڑی جاتی ہے. اس کے بعد تمیز, جو مبہم بات کو واضح کرے. تمیز جو مبہم بات کو واضح کرے, ایسی بات ہو جو مبہم ہو اس کو واضح کرے تو اسے ہم تمیز کہتے ہیں. اور تمیز بھی کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. فعل معلوم جو ہے وہ اس کو بھی نصب دیتا ہے, جیسے طاب زید علماً. طاب زید علماً, اب یہاں پہ اوپر حال جو تھا وہ راکباً تھا, جس میں فاعل کی حالت بتائی جا رہی تھی, اور ہم نے پڑھا ہے کہ فاعل اور مفعول کی جو حالت بتائے وہ حال ہوتا ہے. اور یہاں پہ علمن جو ہے وہ تمیز ہے, مبہم بات کو واضح کر رہی ہے. جیسے طاب زید جو ہے اس کے بارے میں علمن بتا رہا ہے, تمیز کر رہا, واضح کر رہا ہے بات کو, مبہم بات کو واضح کر رہا ہے. زید علم کے لحاظ سے اچھا ہے. طاب زید, زید اچھا ہے, اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے, مبہم بات کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ زید کے اچھا ہونے کی کیا وجہ ہے, کیا اس کا سبب ہے, تو بتایا جا رہا ہے علمن, علم کے لحاظ سے اچھا ہے. اس کے بعد ہے فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر. فاعل ظاہر, بعض مرتبہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر ہوتا ہے. بعض مرتبہ فاعل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا, وہ ضمیر ہوتا ہے. تو فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر کے بارے میں تفصیل دیکھ لیں. کیونکہ ہم نے فعل معلوم میں پڑھا کہ جس کا فاعل معلوم ہو, اب فاعل معلوم ہو تو وہ فاعل ظاہر ہے یا فاعل ضمیر ہے, تو اس کے متعلق تفصیل ہم پڑھیں گے. اب فاعل ظاہر, جیسے ضرب زید, اب اس میں فاعل جو ہے ظاہر ہے, زید فاعل ہے, پتہ چل رہا ہے, لفظوں میں موجود ہے. فاعل ضمیر ہو جیسے ضرب یا ضربت, اب ضرب میں فاعل ظاہر نہیں ہے لیکن نسبت جو ہے فعل کی وہ ہوا ضمیر کی طرف کی جا رہی ہے, یعنی کہ وہ جس نے مارا ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. اور ضربت میں نسبت اپنی طرف بندہ کر رہا ہے کہ میں نے مارا, تو اس میں فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے, فعل کی نسبت جو ہے وہ فاعل کی طرف کی گئی ہے, اور وہ فاعل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے, وہ ایک ضمیر کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو فاعل ظاہر وہ ہوگا جو لفظوں میں فعل نظر آ رہا ہوگا, جیسے ضرب زید, اور فاعل ضمیر, اب اس میں فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے. فعل کی تذکیر و تانیث, فعل مونس ہوگا اگر فاعل مونس حقیقی ہو, جیسے مونس حقیقی ہم نے پہلے تعریف پڑھی ہے کہ مونس حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے لیے مذکر موجود ہو, جس کے مقابل میں مذکر ہو, جیسے قامت ہندن, ہندا کھڑی ہوئی. اب ہندا لفظ جو ہے وہ حقیقی ہے کہ ایک مؤنس کا نام ہے, تو اس کے لیے مذکر بھی موجود ہوگا. اگر فاعل ضمیر مؤنس ہو, جیسے ہندن قامتن, مؤنس ضمیر مؤنس. ایسی ضمیر جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہو، جیسے تاء ساکن جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر فاعل ضمیر مؤنث ہو جیسے ہندن، اچھا فعل بھی مؤنث ہوگا. اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث ہوگا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث ہوگا، جیسے قامت ہندن. اب اس میں ہندن جو ہے فاعل مؤنث حقیقی ہے، تو قامت جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہو رہا ہے. اب ادھر ہم قامہ نہیں پڑھ رہے، قامت پڑھ رہے ہیں، اور قامت پڑھنے کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ فاعل مؤنث حقیقی ہے، تو فاعل مؤنث حقیقی ہوگا تو ہم فعل بھی مؤنث استعمال کریں گے. اگر فاعل ضمیر مؤنث ہو تو بھی ہم فعل مؤنث استعمال کریں گے، صحیح ہے. اگر فاعل ضمیر مؤنث ہو، ضمیر مؤنث ہو یا مؤنث حقیقی ہو، تو دونوں صورتوں میں ہم کیا کریں گے، فعل مؤنث استعمال کریں گے. ہندن قامتن، ہندن ہندن قامت، ہندہ کھڑی ہوئی، تو دونوں میں ہم نے فعل مؤنث استعمال کیا. فعل مذکر و مؤنث ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے، کہ اگر فاعل مؤنث سماعی ہو. مؤنث سماعی کی تعریف ہم نے کیا پڑھی ہے، مؤنث سماعی ایسا مؤنث ہوتا ہے جو کہ عربوں کے تحت، عربوں کو کسی اصول کے تحت نہیں، کسی قاعدے کے تحت نہیں، کسی قیاسی قاعدے کے تحت وہ مؤنث نہیں ہوتا، بلکہ وہ عربوں میں وہ لفظ استعمال مؤنث ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سن سن کر ہی اس کو مؤنث ہی مان لیا جاتا ہے عربوں کی وجہ سے. جیسے طلع الشمس، الشمس یہ مؤنث سماعی ہے، تو اس کے لیے فعل مذکر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فعل مؤنث بھی استعمال کیا سکتا جا سکتا ہے. یعنی فاعل مؤنث سماعی ہوگا تو اس کے لیے مذکر و مؤنث دونوں طرح کے جو ہیں فعل استعمال کیا جا سکتا ہے. اب طلع طلوع ہونے سے طلع ہے، اب طلع کے لیے ہم طلع الشمس یعنی مذکر کا جو ہے صیغہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور طلع الشمس مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر فاعل جمع مکسر ہو، فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہو، اب جمع مکسر ہمیں پتہ ہے ایسی جمع جو کہ جس میں تکسیر ہوئی ہوئی ہو، یعنی کہ اس میں واحد کی بنا سلامت نہ ہو، جیسے رجلن سے رجالن، اب یہ جمع مکسر ہے. تو اگر فاعل جمع مکسر ہے تو بھی ہم جو فعل ہے وہ مذکر و مؤنث لا سکتے ہیں. اگر فاعل جمع مکسر ہے تو اس کے لیے بھی دونوں آ سکتے ہیں، جیسے قال الرجال یا قال دل رجال. قال رجال اس میں مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے فعل کے طور پہ، اور قال تل رجال میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. دونوں درست ہیں، دونوں چیزیں درست ہیں. فعل کی تذکیر و تانیث میں دوبارہ سماعت فرمائیں، فعل مؤنث ہوگا، کب مؤنث ہوگا، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو. فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث لایا جائے گا. اگر فاعل مؤنث حقیقی نہیں ہے اور فاعل ضمیر مؤنث ہے، یعنی مؤنث کی ضمیر کے طور پہ آ رہا، تو بھی جو فعل ہے وہ مؤنث استعمال ہوگا. دونوں مؤنث سے حقیقی ہو یا مؤنث سے مؤنث ضمیر ہو فاعل، تو دونوں صورتوں میں فعل مؤنث ہوگا. اور ایسی کون سی صورت ہے جس میں فعل مذکر و مؤنث دونوں ہو سکتا ہے، وہ ہوگا کہ اگر فاعل جو ہے وہ مؤنث سماعی ہو یا فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہو. فاعل مؤنث سماعی ہوگا یا فاعل جمع مکسر ہوگا، تو دونوں صورتوں میں فعل جو ہے وہ مذکر و مؤنث لایا جا سکتا ہے. یعنی مذکر لائیں گے تو بھی درست ہوگا اور مؤنث لائیں گے تو بھی درست ہوگا. یہاں تک ہم نے فعل معلوم کی تمام تفسیر جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی تفصیل. اس میں ہم نے افعال عاملہ میں فعل معلوم پڑھا. فعل معلوم جو ہے وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور پانچ مفعولوں، حال اور تمیز، پانچ مفعول حال اور تمیز ملا کے یہ ہو گئے سات چیزیں. سات چیزوں کو کیا دیتا ہے، یہ نصب دیتا ہے، نصب دیتا ہے. اور وہ سات چیزیں کون کون سی تھیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہ، حال اور تمیز، ان سات چیزوں کو نصب دیتا ہے. اس کے بعد فاعل جو ہے ظاہر ہوتا ہے یا فاعل ضمیر ہوتا ہے. اگر فاعل ظاہر ہو تو بھی رفع آئے گی، اور فاعل ظاہر ہوتا ہے، فاعل ضمیر ہوتا ہے. اچھا، فعل مؤنث ہوگا اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اور فعل مؤنث ہوگا اگر فاعل ضمیر مؤنث ہو، تو بھی فعل مؤنث ہوگا. فعل مذکر مؤنث دونوں صورتیں کب آ سکتی ہیں، جب فاعل مؤنث سماعی ہو یا فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل مذکر مؤنث دونوں آ سکتا ہے. اب ہم فعل متعدی کو شروع کریں. فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، اور متعدی بدو مفعول. پہلا ہے متعدی بیک مفعول، مفعول جیسے متعدی میں کیا ہوتا ہے، ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. اچھا، اب ہم فعل متعدی کی اقسام پڑھنے لگے ہیں. فعل متعدی کی قسمیں جو ہیں وہ سماعت فرمائیں. فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں، فعل متعدی بیک مفعول، فعل متعدی بدو مفعول. بدو مفعول کی جو ہیں دو قسمیں بنیں گی. ایک بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو، متعدی بدو مفعول دو مفعول میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو، اور متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہ ہو. اور اس کے بعد ہے متعدی بسے مفعول، جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو. پہلی ہے متعدی بیک مفعول، دوسری ہے متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو، تیسری ہے متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہ ہو، اور تیسری ہے متعدی بسے مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو. یہ ہو گئے فعل متعدی کی چار قسمیں. پہلی قسم ہے فعل متعدی بیک مفعول، دوسری فعل متعدی بدو مفعول جس میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو، تیسری ہے متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہ ہو، اور تیسری ہے متعدی بسے مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو. یہ ہوگی چار قسمیں فعل متعدی کی. اچھا، فعل متعدی بیک مفعول کی مثال کیا ہے؟ جیسے ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. یہ ہے متعدی بیک مفعول کی مثال. اس میں دیکھیں یہ متعدی ہے اور اس میں ایک مفعول آ رہا ہے، عمرن ایک مفعول آ رہا ہے. اس کے بعد فعل متعدی کی تعریف پتہ ہونا آپ کو چاہیے. فعل متعدی کی تعریف یہ ہے، فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا معنی فاعل کے علاوہ مفعول بہی کو بھی چاہے، یعنی وہ فاعل تک جو ہے اس کا معنی مکمل نہیں ہو جاتا بلکہ وہ مفعول بہی کا بھی تقاضا کرتا ہے، اس کو مفعول بہی چاہیے ہوتا ہے، تبھی اس کا مفہوم ہمیں مکمل سمجھ میں آتا ہے. فعل متعدی وہ فعل جس کا معنی فاعل کے علاوہ مفعول بہی کو بھی چاہے، تو مفعول بہی ان میں آتا رہے گا. اور فعل متعدی کے اندر مفعول بہی کی جو قسمیں ہیں کہ مفعول بہی بیک مفعول، فعل متعدی بیک مفعول، فعل متعدی بدو مفعول، اور بدو مفعول کی دو قسمیں بن جائیں گی. ایک طرح سے ایک کو حذف کرنا جائز ہوگا، ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا، اور فعل متعدی بسے مفعول بھی بنے گا جس میں ایک کو حذف کرنا جائز ہوگا. فعل متعدی کی تعریف ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرمائیں. فعل متعدی وہ فعل جس کا معنی فاعل کے علاوہ مفعول بہی کو بھی چاہے، فاعل کے علاوہ مفعول بہی کو بھی چاہے. فعل متعدی، فعل لازم ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، وہ فعل جس کا معنی صرف فاعل کے ساتھ مکمل ہو جائے اور مفعول بہی کو نہ چاہے. اس کے علاوہ پیچھے ہم نے مفعول فعل کی دو قسمیں اور پڑھی تھی، فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف اور مجہول کی تعریفیں پیچھے گزر چکی ہیں ایک طرح سے، اور ابھی فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، لیکن فعل متعدی کا بھی بیان چل رہا ہے، آگے سماعت فرمائیں. فعل متعدی بیک مفعول جیسے ضرب زید عمرن، اس میں ایک مفعول آ رہا ہے عمرن، اور وہ دیکھیں منصوب بھی ہے. اور فعل متعدی بدو مفعول جو ہے، فعل متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو، جیسے اعطیتو زید درہمن. اب اعطیتو جو ہے یہ ہو گیا فعل، اب زید جو ہے اس کے اندر بن رہا ہے مفعول، اب یہ مفعول اول ہے اور درہمن مفعول ثانی ہے. اب اس کی ایک مثال کے تحت ہم اس کو حذف، ایک کو حذف کرنا جائز ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو ہم حذف کر سکتے ہیں. متعدی بدو مفعول جو ہے جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہ ہو، جیسے علمت زیدن فاضلن. اس میں جو ہے دو جو ہیں مفعول آ رہے ہیں، زیدن اور فاضلن، دونوں میں سے کسی کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے. علم تو آ گئے. نوٹ، یہ سات فعل ہیں، ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. سات فعل یاد کر لیں افعال قلوب کے نام سے. افعال قلوب سات ہیں، علم تو، رائی تو، وجد تو، یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ علم تو، رائی تو، وجد تو، یہ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں. زنن تو، حسب تو، خل تو، یہ زن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور زعمتو یہ ساتواں ہیں، زعمتو یہ یقین اور ظن دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، علمتو رأیتو وجدتو یہ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ظننتو حسبتو خلتو یہ ظن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور زعمتو یہ یقین اور ظن دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ افعال قلوب کتنے ہیں؟ افعال قلوب سات ہیں، علمتو رأیتو وجدتو ظننتو حسبتو خلتو زعمتو، صحیح۔ اس میں سے جو تین ہیں، علمتو رأیتو وجدتو یہ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ظننتو حسبتو خلتو ظن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور زعمتو جو ہے یقین اور ظن دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، صحیح۔ متعدی بدو مفعول کی مثال بھی گزر گئی، جس میں ایک کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے اعطیتو زیدن درہمن، اس میں ایک دو مفعول ہے زیدن اور درہمن، اس میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہے۔ متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہ ہو، یہ علمتو زیدن فاضلن ہے، اس میں ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ مفعول بدو حرف، دو حرف اس میں مفعول کون سے ہیں؟ زیدن اور فاضلن۔ اور ہم اس کے بعد افعال قلوب پڑھے، سات فعل پڑھے، علمتو رأیتو وجدتو ظننتو حسبتو خلتو اور زعمتو، اس میں سے تین جو تھے وہ یقین کے لیے تھے، علمتو رأیتو وجدتو یہ یقین کے لیے، ظننتو حسبتو خلتو یہ ظن کے لیے، زعمتو یقین اور ظن دونوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں متعدی بسے مفعول۔ متعدی بسے مفعول جو ہے جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو، جیسے اخبر زید بکرن عمرن فاضلن، اخبر زید بکرن عمرن فاضلن، زید نے بکر کو عمر کے فاضل ہونے کی خبر دی، یہ بھی ساتھ ہیں۔ اعلم ارا انبأ اخبر خبر نبأ حدث، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اچھا، فعل متعدی، وہ فعل متعدی جس کے تین مفعول آتے ہیں اسے متعدی بسے مفعول کہتے ہیں، یہ مدر ذیل ہیں۔ اعلم ارا انبأ اخبر خبر نبأ حدث، جسے اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا، یہ تمام مفعول مفعول بھی ہیں، وہ فعل متعدی جس کے تین مفعول آتے ہیں اسے متعدی بسے مفعول کہتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ مدرجہ ذیل ہیں، اعلم ارا انبأ اخبر خبر نبأ حدث، وہ فعل متعدی جس کے تین مفعول آتے ہیں اسے متعدی بسے مفعول کہتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اعلم ارا انبأ اخبر خبر نبأ اور حدث۔ اچھا، اس میں دوبارہ سماعت فرمائیں۔ فعل متعدی کی چار قسمیں، فعل متعدی بیک مفعول جسے ضرب زید عمرن، فعل متعدی بدو مفعول جس میں جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو جسے اعطیتو زیدن درہمن، اور فعل متعدی بدو مفعول، فعل متعدی بدو مفعول جو ہیں، فعل متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہ ہو وہ افعال قلوب ہیں، صحیح۔ افعال قلوب میں سے کوئی فعل متعدی آ جاتا ہے تو ان میں دو مفعول آ سکتے ہیں، ایک کو حذف کرنا، دو مفعول آئیں تو ایک کو حذف کرنا، ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سات جو افعال قلوب ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ علمتو، اب جیسے علمتو فعل متعدی بدو مفعول ہے، فعل متعدی بدو مفعول ہے تو اس میں سے دونوں کو رکھا جائے گا، ایک کو بھی حذف نہیں کیا جائے گا۔ علمتو ہے، رأیتو ہے، وجدتو ہے، یہ افعال قلوب ہیں، ظننتو حسبتو خلتو یہ فعل متعدی ہیں اور بدو مفعول ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر متعدی بدو مفعول، بدو مفعول وہ والی قسم جس میں ایک کو حذف کرنا جائز ہو جسے اعطیتو، تو وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو دوبارہ سماعت فرمائیں۔ فعل متعدی بیک مفعول جسے ضرب زید عمرا، متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہو جسے اعطیتو زید درہما، میں نے زید کو ایک درہم دیا۔ متعدی بدو مفعول جن میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہ ہو۔ افعال قلوب جو ہیں وہ آتے ہیں، افعال قلوب فعل متعدی کے طور پر، تو اس میں دو مفعول آئیں گے اور دونوں کو حذف کرنا، دونوں میں سے کسی کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ کون کون سے ہیں؟ یہ سات ہیں، علمتو رأیتو وجدتو ظننتو حسبتو خلتو زعمتو۔ اس کے بعد فعل متعدی بسے مفعول جو ہیں وہ یہ والے افعال جو ہیں، اعلم ارا انبأ اخبر خبر نبأ حدث، یہ آئیں گے۔ تو تین جو ہے تین مفعول آ سکتے ہیں، آئیں گے، آ سکتے ہیں، ایک کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے اخبر زید بکرن امرن فاضلن. اس کے بعد فعل اور تمیز کی طرف آتے ہیں. فعل اور تمیز, اب سب سے پہلے تمیز کسے کہتے ہیں؟ تمیز وہ ہے جو نسبت سے ابہام کو دور کر دے. نسبت سے ابہام کو ہم نے پہلے ہی پڑھا تمیز کی تعریف میں کہ وہ تمیز جو ہوتی ہے وہ اسم ہے جو عدد وزن کے ناپ یا پیمائش سے ابہام کو دور کر دے. یہ ابہام کو دور کرتی ہے تمیز, عدد کی تمیز, وزن کی تمیز, پیمانے کی تمیز یعنی ناپ کی تمیز اور پیمائش کی تمیز. یہ کیا کرتی ہے؟ نسبت سے ابہام کو دور کر دیتی ہے. جیسے طاب زید علما, زید علم کے لحاظ سے اچھا ہے, عدد سے ابہام کو دور کر دیتی ہے, عدد سے ابہام کو دور کر دیتی ہے. جیسے اندی احد عشر رجلا, میرے پاس 11 آدمی ہیں. تیسرا ہے وزن سے ابہام کو دور کر دیتی ہے, جیسے اندی رتل زیدن, میرے پاس 1 رتل زیتون ہے. اور نمبر 4 ہے یہ جو ناپ ہوتی ہے کیل ناپ, اس سے ابہام کو دور کر دے, جیسے اندی کفی زانی برن, اندی کفی زانی برن, میرے پاس 1 رتل نہیں, یہ ہے میرے پاس 2 کفیر گندم ہے, میرے پاس 2 کفیر گندم ہے. نمبر 5 آتا ہے پیمائش سے ابہام کو دور کر دے, جیسے ما فی السمائی قدر راحت صحابن, آسمان میں ہتھیلی کی مقدار بھی بادل نہیں ہے. تو تمیز ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد نوٹ سماعت فرما لے, تمیز سے پہلے ممیز ہوتا ہے, تمیز سے پہلے ممیز ہوتا ہے جس سے وہ ابہام کو دور کرتی ہے. اوپر کی مثالوں میں احد عشرہ رتل کفی زانی قدر راحت, یہ ممیز ہیں. تمیز ممیز دونوں ساتھ کا معاملہ ہوتا ہے. اگر تمیز آ رہی ہے ابہام دور کرنے والے تو ممیز کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ تمام آگے ہم پڑھتے ہیں مفعول مجہول. ابھی تک ہم نے فعل, آگے ہم پڑھتے ہیں فعل مجہول. آگے پیچھے ہم نے فعل متعدی کے بارے میں پڑھا, اس سے پہلے ہم نے فعل متعدی سے پہلے ہم نے فعل معلوم کے بارے میں پڑھا تھا. اب فعل معلوم کے بعد جو ہے فعل مجہول کی ویسے ہم بحث کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ فعل معلوم کے بعد جو ہے فعل معلوم کے بعد یہاں پہ فاعل ظاہر, فاعل ضمیر اور فعل کی تذکیر و تانیث کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد فعل متعدی کی 4 قسمیں بیان کی گئی, فعل اور تمیز کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد فعل مجہول کی ابھی بات چل رہی ہے. فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو, فعل مجہول جو ہوتا ہے اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا, اور یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ نائب الفاعل کو رفع اور 4 مفعولوں کو نصب دیتا ہے. جس طرح سے فعل معلوم کر رہا تھا کہ وہ اپنے فاعل کو دیتا تھا, اپنا رفع دیتا تھا, اسی طرح سے فعل مجہول اپنے فعل مجہول اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا, یہ نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے اور 4 مفعول جو ہیں اس کو نصب دیتا ہے. جیسے ضرب زید یوم الجمعتی, جیسے زید جمعہ کے دن پیٹا گیا, زید جمعہ کے دن پیٹا گیا. افعال عاملہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے, جس میں سے ہم نے ابھی تک فعل معلوم پڑھ لیا, فعل معلوم کی مکمل تفصیل پڑھ لی. پھر فعل مجہول ہم نے پڑھا, فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو, یعنی اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا, یہ نائب الفاعل کو رفع اور 4 مفعولوں مفعول بہی کے علاوہ, مفعول بہی کے علاوہ جو 4 مفعول ہیں, مفعول مطلق ہے, مفعول لہو ہے, مفعول معہ ہے, مفعول فیہ ہے, اس کو نصب دیتا ہے. جیسے ضرب زید یوم الجمعتی, اب یہ مفعول فیہ ہے, تو مفعول فیہ جو ہے اس کو یہ نصب دیتا ہے, جیسے یوم مفعول فیہ ہے. اس کے بعد ہم نے فعل معلوم کے بعد فعل مجہول پڑھا, اور فعل معلوم کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کی تفصیل ہم نے پڑھ لی, جس میں ہم نے فاعل ظاہر, فاعل ضمیر پڑھ لیا. اس کے بعد فعل کی تذکیر و تانیث ہم نے پڑھ لی, فعل مونس ہوگا اگر فاعل مونس حقیقی, یعنی فعل میں جو فاعل آتا ہے اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی. اس کو فعل متعدی کی 4 قسمیں ہم نے پڑھ لی, مفعول آنے کے اعتبار سے کہ فعل متعدی کے بعد جو مفعول آتا ہے وہ بیک مفعول ہوتا ہے, بدو مفعول ہوتا ہے, پھر بدو مفعول میں ایک کو حذف کرنا جائز, ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد پھر مفعول متعدی وسیع مفعول ہے جس میں ہم ایک کو حذف کرنا جس میں جائز ہوتا ہے. اس کے بعد فعل اور تمیز پڑھ لی. یہ تمام جو تفصیل تھی یہ فعل معلوم کے انڈر میں ہم نے پڑھ لی. اب اس کے بعد فعل مجہول, اس کی بھی تفصیل ہم نے پڑھ لی. اب ہم افعال ناقصہ پڑھیں گے. افعال ناقصہ، افعال ناقصہ یہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں. کان، سار، ذل، بات، اصبح، ادحا، امسا، عاد، عاد، غدا، راح، ما زال، ما انفک، ما انفک، ما بریح، ما فتح، ما دام، لیسا. اچھا، یہ افعال ناقصہ جو آتے ہیں یہ اپنے اسم کو، یہ بھی اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اچھا، اسم کو رفع جو ہے، جس طرح سے معاملہ مشبتانی بلیس کا عمل تھا، تو چونکہ اس کا عمل جو ہے وہ لیس کے مشابہ ہے اور لیس افعال ناقصہ میں سے ہے، تو اس کا عمل کیا تھا کہ اسم کو رفع دیتا تھا اور خبر کو نصب دیتا تھا، معاملہ مشبتانی بلیس. اور حروف مشبہ فعل کا عمل جو ہے بالکل اس کے مخالف تھے، وہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. اچھا، افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا، کانا افعال ناقصہ میں سے ہے. زید قائمن، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوئے. اب کانا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ اس کو رفع دے گا، اور قائمن جو ہے وہ اس کی خبر ہے اور اس کو وہ نصب دے گا. افعال ناقصہ کے بعد افعال مقاربہ ہیں. افعال مقاربہ 4 ہیں. عصا، قاد، قروبہ، اوشکا. عصا، قاد، قروبہ، اوشکا، اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. افعال ناقصہ کا عمل، افعال مقاربہ کا عمل بالکل ایک جیسا ہے. عصا، قاد، قروبہ، اوشکا، یہ اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، جو کہ فعل مضارع ہوتی ہے، جیسے عصا زید ان یخرجا، ہو سکتا ہے کہ زید نکلے. اس کی خبر جو ہے وہ مضارع ہوتی ہے. افعال مقاربہ 4 ہیں. عصا، قاد، قروبہ، اوشکا، اس کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، جو کہ فعل مضارع ہوتی ہے، جیسے عصا زید ان یخرجا، ہو سکتا ہے کہ زید نکلے. اس کے بعد 5 ہم نے پڑھا تھا افعال عاملہ میں، کہ افعال عاملہ کل جو ہیں وہ 6 ہیں، جس میں سے فعل معلوم ہم نے پڑھ لیا، فعل مجہول ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد افعال ناقصہ ہم نے پڑھ لیا، افعال مقاربہ ہم نے پڑھ لیا. افعال مقاربہ کے بعد ہم نے 5 قسم پڑھنی ہے، افعال مدح و ذم. یہ 4 ہیں. نعمہ، حبذا، مدح کے لیے. نعمہ اور حبذا مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بعصا اور سا مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو افعال مد و ذم، نعمہ اور حبذا مدح کے لیے، اور بعصا اور سا مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں. دوبارہ سماعت فرمائیں. افعال مدح و ذم کا عمل سماعت فرمائیں. ان کا فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں. یاد رہے، ان کا فاعل معرب باللام ہوتا ہے، جیسے نعم الرجل. اب یعنی کہ جو افعال مد و ذم ہیں، ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ معرفہ ہوگا، اور معرفہ ہونے کے لیے معرف باللام ہوگا، شروع میں لام تعریف آ رہا ہوگا، صحیح ہے؟ یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے نعمہ صاحب القومی زید. یا فاعل مستتر ممیز اور نکرہ منصوبہ تمیز ہوتا ہے، جیسے نعمہ رجلن زید. زید مرد ہونے کے لحاظ سے اچھا ہے. مذکورہ مثالوں میں زید مخصوص بالمد ہے، مخصوص بالمد ہے. افعال مد و ضم کے متعلق تفصیل کو مزید اچھے سے سمجھنا ہے. افعال مد و ضم والا ٹاپک تھوڑا سا ہارڈ ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا پڑے گگا. دوبارہ سماعت فرمائیں. افعال مد و ضم 4 ہیں. نعمہ، بعصا، جس میں سے نعمہ اور بعصا، نعمہ، بعصا، حبذا اور سا. نعمہ اور حبذا جو ہے مدح کے لیے، بعصا اور سا جو ہے ضم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نعمہ اور حبذا مدح کے لیے، بعصا اور سا ضم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان افعال کے فاعل کے بعد آنے والا اسم، ان افعال، یہ جو افعال ہیں نعمہ، بعصا، حبذا، سا، ان افعال کے فاعل، جو ان کا فاعل آتا ہے اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہلاتا ہے. حبذا کے علاوہ، افعال مد و ضم کے فاعل کے لیے شرط یہ ہے، حبذا کے علاوہ افعال مد و ضم کے فاعل کے لیے شرط یہ ہے کہ معرب اللام ہو. جو فائل ہو وہ معرب اللام ہو، جیسے نعم الرجل زید. اب حبذا کے علاوہ، حبذا کے علاوہ کیا کیا ہے؟ نعم بئس اور سا. اب یہاں پہ نعم کی مثال دی گئی کہ نعم الرجل زید، اس کے بعد دوسری ہے معرب اللام کی طرف مضاف ہو. اگر معرب اللام نہ ہو تو معرب اللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم صاحب القوم. اب صاحب جو ہے وہ فاعل ہے لیکن معرب اللام کی طرف مضاف ہے. معرب اللام کون ہے؟ القومی. نعم صاحب القومی زید. اب یہاں پہ بھی یہ مثال فٹ ہو رہی ہے. تیسرا ہے فاعل ضمیر مستتر ہو، فاعل ضمیر مستتر ہو. اب ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر، اور ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، جیسے نعم رجلا زید. نعم رجلا، نعم کا فاعل ہوا ہے اور رجلا تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ ہوا ضمیر میں ابہام ہے. حبذا زید میں حبہ فعل مدہ ہے، زا اس کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدہ ہے. اسی طرح بعث اور سعا بھی عمل کرتے ہیں. اب افعال عاملہ میں سے چھٹی قسم جو ہے، پانچ قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں اس کا مطالعہ کر لیا. اب چھٹی قسم ہے افعال تعجب. افعال تعجب جو ہے، افعال تعجب یہ دو ہیں، ما افعلہ اور افعل بہ. نمبر ایک ما افعلہ اور نمبر دو افعل بہ. ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل والا عمل کرتے ہیں، جیسے ما احسن زیدن اور احسن بزیدن، زید کیا ہی حسین ہے. یہ فعل والا عمل کرتے ہیں، یہ فعل والا عمل کرتے ہیں. ثلاثی مجرد کے ہر مصدر سے افعال تعجب کے دو سیگے آتے ہیں، ما ادربہ جس طرح سے ہے، ما احسنہ، ما افتحہ، صحیح ہے، اور ما احسبہ، اور افعل بھی جیسے ما ادرب بھی، ما احسن بھی، ما افتح بھی. تو اس طرح کے جو ہے ہر مصدر سے افعال تعجب کے دو سیگے آتے ہیں، جیسے ما احسنہ زیدن ما ایو شیء ان کے معنی میں ہے. اور مبتدا ہونے کی وجہ سے فعل رفع میں واقع ہے، احسنہ کا فاعل اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے اور زیدن مفعول بھی ہے. افعل بھی، افعل بھی جیسے احسن بزیدن. احسن لفظاً صیغہ امر ہے اور معنی خبر ہے. اصل عبارت اس طرح ہے کہ احسن زیدن یعنی سار زا حسن، احسن بزیدن میں با زائدہ ہے. تو ابھی تک ہم نے جو اقسام پڑھی ہیں وہ فعل متعدی کی سماعت فرما لیں، بلکہ افعال جو عمل کرتے ہیں، افعال جو عمل کرتے ہیں ان کی مثالیں، بلکہ ان کی اقسام یاد کر لیں. ہم نے سب سے پہلے افعال جو عمل کرتے ہیں اس میں فعل معلوم پڑھا، فعل معلوم کے تحت بہت ساری چیزیں پڑھیں. اس کے بعد ہم نے فعل مجہول پڑھا، فعل مجہول کے بعد افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال مدوزم. افعال مدوزم میں کمپلیکیٹڈ باتیں تھیں، اس کو دوبارہ مزید تفصیل سے یاد کرنا ہے. افعال تعجب یہ دو تھے، ما افعلہ اور افعل بھی. یہاں تک ہمارا فعل کے افعال کا عوامل وغیرہ مکمل ہوئے. اب ہم آگے اسماء کے عوامل جو ہیں وہ 11 ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.